madalas na ang pagdalaw, pataas ng pataas pa ang lipad tungo sa araw. Ang nus, mga pakpak ay bigla nilang napila. Sipin nagpalit ulit sa ilusyong mga biyaya. Sukat man ang layo, lakas ang lalim, ngunit naubusan pa rin ako ng hangin. Sa lupa maglata at di kailangan lumipad. Iyon na bituin at buwan, layo mo pa rin sa langit. Sunod lang ako na sunod, ang kahapon na nakaluhod. Ulit bumabalik sa yapak mo kahit ikwit. Sa mga nagpil kahit lupit, tamis mo na kahit pahit.